Het enige wat ik je tot mijn smart hier geven kan, dat is mijn hart. Het meisje zegt bewust, hou je hart gerust. Een kleinigheid, geloof me vrij, daar maak je me ouwe mee blij. Geef mij een tabletje chocolade, dan krijg jij van mij een zoen. Oh, ik ben zo dol op chocolade, beter aan kan je beloven toch niet doen. Ik wil je ondertussen wel verraden, dat ik een beetje van je hou. Ik beloof je schat, je lijkt geen schade, als je zo'n tabletje voor me kopen zou. Want zoeter dan de zoete chocolade smaakt een kus van een verliefde kleine vrouw. Vrijen ze met elkaar, zit een jeugdig paar. Hij deelt in de avondzon de kussen branden van haar mond. En verliefd als ze was, vroeg hij haar, mijn schat, wat heb je het liefst op het ogenblik? En toen zei ze tot zijn schrik, geef mij een tabletje chocolade, dan krijg jij van mij een zoen. Oh, ik ben zo dol op chocolade, beter ruiken je geloof ik toch niet doen. Ik wil je ondertussen wel verraden, dat ik een beetje van je hou. Ik beloof je schat, je lijdt geen schade, als je zo'n tabletje voor me komen zou. Want zoeter dan de zoete chocolade smaakt een kus van een verliefde kleine vrouw.